jest pełne miłości. Moje serce nie chowa urazy. Marika, to na dzień dobry dziś w Budziku. A jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Moonlight. Daniel Katip i Moonlight. Dzisiejsza piosenka dnia. Artysta, gitarzysta, muzyk, producent, wokalista, także klawiszowiec i perkusista. No, no. Multi-instrumentalista, a do tego także autor tekstów. Jak samo imię i nazwisko wskazuje, Daniel Katip wprost z Los Angeles. Ta nasza piosenka dnia. Dziś do usłyszenia wielokrotnie, między innymi po 7:00 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na Budziku 9 minut po 4:00. Ja, w wielu miejscach może i 9, ale za oknem na Myśliwieckiej 4. Powyżej. Tak, tak. Do pana synaptyka będziemy zaglądać dziś wielokrotnie. A do państwa porannej korespondencji, tej pierwszej, za chwilę. Why won't you come over now? I'd be definitely there. Why won't you? deserve it. Why wouldn't you accept my style? Why wouldn't you set the fire? Why wouldn't you just change the rule and once get high? I could try to lose another bomb. I could try to find what's not been found. I could try to build a whole new world. I could, I forget the lies I have fed you with before. I promise that I never will do it again. Why wouldn't you forgive me? Why wouldn't you release? No i już 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to do Państwa dyspozycji. Tak, tak, znak, sygnał, rzecz jasna musi się pojawić, ale żeby były równe szanse, to przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Uwaga, uwaga, wszyscy gotowi? Tak delikatnie i spokojnie będzie. Trzy szybkie. Czas start. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Ty mi to kiedyś wybaczysz, działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? Temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. I już lecę ten ból przez Włocławek, a konkretnie z Łodzi do Grudziądza i dalej wahadełko z powrotem, pan Jasiu. Ale to nie pierwszy sygnał dziś telefoniczny, ale z drogi, co bardzo istotne. Tych drogowych i pogodowych informacji z pewnością także dziś w Budziku nie zabraknie. Mokrawo i plus 4 w tej części Polski. Pierwszy w środę. Ach, jakaś taka tradycja nam się zrodziła. Środa w środę dziś pierwsza i pan Leszek jak zwykle rowerkiem do pracy. Plus 2 i tu i tam mgły, ale co ważne dla rowerzystów, dziś nie wiatr w oczy ani w plecy, bez wiatru, tak się akurat składa. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej w środę, ogromne brawa dziś jako pierwszy telefonicznie wspólnie z nami. Mailowo pan Dominik z Brzeszcz podpisuje listę obecności i pozdrawia wszystkich, tak krótko i na temat. Bardzo dobrze, ta obecność najważniejsza. A SMS-owo dziś pozdrawia ze Zgorzelca, gdzie 5 stopni, pani Krystyna, która to jako pierwsza wycisnęła z telefonu 71335. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Za chwilkę powitanie nowego dnia i najlepsze życzenia tej miłości, nie żałujmy sobie. I o niej to właśnie między innymi pani Ewa. Nie pytaj mnie, lepiej nie. Będziesz żałować, że słyszałeś słowa te. Dałam ci czas i nie raz mogę.

mnie. Amnyjoka też na oklu. They sleep walker, missing you. Carson Fire i New Yorker, 27 minut po godzinie 4, to teraz tak jest. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 26 listopada. W 1355 roku zmarł Kazimierz I Mazowiecki, książę czerski, rawski, warszawski, ciechanowski i sochaczewski. Przypomnijmy, że złożył hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu ze wszystkich swych posiadłości, wprowadził nazwę Warszawy do tytulatury książęcej. Zmarł w 1355 roku. 176 lat temu urodził się Konrad Brandel, wynalazca aparatu do zdjęć szybkich, zwanego brandlówką, autor wielu portretów, widoków, m.in. Warszawy, także scen reportażowych. Dodajmy, że zdobył liczne medale za albumy zdjęć, m.in. w Wiedniu i Paryżu. Zmarł w 1920 roku. W 1921 Polacy w wolnym mieście Gdańsku powołali macierz szkolną. 91 lat temu w Warszawie podpisano traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Wielką Brytanią. A w roku 1926 zmarł John Moses Browning, amerykański wynalazca pistoletu automatycznego 7,65 mm. Zmarł w 1926 roku. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. Pan od pogody, ach, tak troszkę ogacony i z szalikiem, z rękawiczkami, z czapką, w kapturze przede wszystkim. No to już wiemy, a przynajmniej domyślić się możemy, jaka to dziś prognoza pogody. Trochę tego, trochę tego, trochę tego. A temperatura? No taka jak wczoraj. Szczegóły prognozy za chwilę, teraz Grażatę.

sobota. Dziś sobota. A takie nagranie. Dziś sobota w budziku. Tak się trafiło, choć niektórzy przypuszczają, że środa, a więc co za tym idzie? Niezgodnie z tradycją polska środa. No, chyba najrzadziej się zdarza, że w środę. No, chyba jeszcze rzadziej w piątek, tak mi się wydaje, ale jednak środa dziś nominalnie nie polska, choć sporo nagrań polskich artystów i po polsku właśnie, co bardzo nas cieszy. W drodze do pracy gdzieś w zaciszu auta za kółkiem można zanucić jakoś tak bliższe sercu. A jeśli nie zanucić, to być może odważniej troszeczkę zaśpiewać. No, może jakieś mruczando partyzanckie. To za chwilkę będzie też okazja w naszym budzikowym alfabecie, ale wcześniej jeszcze jedna, mam nadzieję, nienachalna zachęta do porannej korespondencji. Sporo sygnałów pogodowych, drogowych o tym, że tu i tam mokro, do tego dżdży, to też państwo zaznaczają. No i ta marznąca mrzawka, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Mgły też się zdarzają, deszcz i deszcze ze śniegiem, ale jednak w większości regionów koło zera. W większości zdaje się powyżej. Właśnie. Przypomnę tylko budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 mailowo, smsowo i telefonicznie. Kontakt z nami na trzy sposoby. A wracając do budzikowego alfabetu, bo to już czas, za 22 minuty piąta, dziś 3 razy P. A podobnie jak u pana Artura, pompki, przysiady, podciąganie. Z tym, że my jakoś tak wkładając w to chyba mniej wysiłku. Muzycznie na P powinno być 2 razy P, Pablo Pavo, ale jednak to jeden wyraz, więc Pablo Pavo to jako pierwsze nagranie już za nami za moment piersi, ale wcześniej Perfekt. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Tu Trójka. Program trzeci. kupiłem sobie dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, twoją jest. Wiozę torty z tarami, aucie z alubelgami, portfel cały wytkany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Cały mnie, ja ci to wszystko dam. Jadę pod okienko twe, zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz, jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w polu orzeł, nie będzie mnie bił. Dam ci torty z darami, auto z aerodrygami, portfel cały wytkany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Cały mnie, ja ci to wszystko dam. Dam ci torty z darami, auto z alubelgami, portfel cały wytkany dolarami. Może być miło z samego rana i może być, prawda? I to nie dotyczy się tylko solenizantów i jubilatów. Także wszystkich dziś świętujących, to czy tamto. Dzień pluszowego misia to wczoraj, to już za nami też i tych ciepłych pozdrowień i życzeń nie brakowało. I dziś również, za co państwu bardzo dziękujemy, pan Rafał z Pabianic, jakieś 600 kilo na kipie w kierunku Wrocławia. No to jedziemy, jedziemy, medykamenty się wożą się. Same nie, ale jednak. Pan Artur wspólnie z nami, pan Dominik, pan Darek, Będzin, Grodziec jak zwykle na posterunku, poranna witaj zmiana, to życie twe. No tak, bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Nadal ciemno, za oknem bez rewelacji zero. To od pana Waldka z Krasnego Stawu. Pan Robert z Grudziądza, jeszcze niecałe 2 godziny i kończę pracę dziś. Po długiej nieobecności podpisuję listę obecności. Nieobecności raczej. Dobrze, podpisane. Pan Maciek z nadkomputerka jak zwykle zaznacza się na liście. Pan Maciek, gdzie tu jest pan Maciek? Jest. zaznacza się i pozdrawia się bardzo dobrze. Maruda Marudel wspólnie z nami, profesor Czepialski także. No, za chwilkę sygnały od państwa te zagramaniczne. Niektórzy to denerwują, że tu i tam już ciepło. Do tego jakiś śnieg, panie redaktorze, jakiś śnieg. No to szybciusieńko te zagraniczne sygnały obecności od państwa po drugiej stronie radioodbiornika. Budzik małpa polskiradio.pl. Niektórzy już tam sobie dodają, że to z Katowic, to też z Sosnowca, czy się liczą te sygnały. No niech będzie, że się liczą. O słońcu za chwilę. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokona. Pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. I pani Ewa za Wielkiej Wody, to jeszcze sygnały wczorajsze. Pani Ewa wczorajsze, bardzo dziękujemy, wspólnie z panem Piotrem. Również gorąco pozdrawiamy pan Robert z Wysp Brytyjskich o tym, że u nas też dżdż miał być krótko, no i jest. Na dzień dobry także, raczej na dobranoc, pani Ania. Tym razem z Rotterdamu przesyła gorące, bo dziś 22 stopnie pozdrowienia. Ech, tak miało być kiedyś, pamiętamy te. Z Rotterdamu pozdrowienia. A tym razem ciepłe Mexico City. Państwo się budzą, a ja powoli kładę się spać, dodaje nasza słuchaczka. Zmęczyło zwiedzanie stolicy. Jutro, dziś zapowiada się kolejny ciepły dzień z wrażeniami i Rotterdam, i Mexico City. gorąco pozdrawiamy. Gorąco, 22 albo nawet i więcej. To wieczorową porą. Na dzień dobry, a raczej na dobry wieczór, tak należałoby powiedzieć, pan Marcin z drugiej strony globusa. Przepięknie. A jak tam u państwa z ciepłego, słonecznego Wellingtonu popołudniową porą? Letni pan Marcin z Antypodów podpisuje listę i zmyka do papierków wspólnie z najdłuższym dniem, czy jednym z najdłuższych dni, no jeszcze miesiąc albo nawet niecałej, my odbijemy się od dna, a tam właśnie po drugiej stronie piłeczki będzie ubywać, a wtedy to my będziemy pytać, i jak tam u państwa w Nowej Zelandii czy w Australii. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne. Kolejna porcja, także te pewnie co bardziej sportowych, z lodowca, z nart, tak jak wczoraj słyszeliśmy, po godzinie 5:00 zachęcamy państwa gorąco, a do 5:00 zostało już tylko 8 minut. When it pulls you down, you better throw a bet. You better cut off the line. You better throw a bet. There is no way out but to stop it. 'Cause even when it's out of sight, it keeps on talking. It keeps on talking. Renton i utwór zatytułowany This is not the end. No jeszcze nie koniec, spokojnie, spokojnie. Dla tych, którzy być może obudzili się godzinkę przed czasem, to wypadałoby teraz sięgnąć po listopadowe wypominki. Ale to za godzinę, tuż przed godziną 6:00 polecamy i zachęcamy. Po godzinie 5:00 także państwa poranna korespondencja, sygnały drogowe i pogodowe, a jakże i być może też z zaskoczenia pod koniec listopada sprawdzimy listę obecności. Rzecz jasna z przymrużeniem oka, choć niektórzy jakoś tak bardzo poważnie do tego podchodzą. A jakiś tam rytuał budzikowy już mamy i pewnie państwu to też jakoś pomaga rozpocząć nowy dzień. Miejmy nadzieję, no to dziś też będzie do tego okazja. Co po godzinie 5:00, także najświeższa prognoza pogody, powitanie nowego dnia, muzyczne, trójkowe kalendarium. Powiemy o tym, czy umiemy regularnie oszczędzać, a ponoć przy oszczędzaniu ta regularność jest bardzo ważna. Będą informacje dotyczące spoterów w Pyrzowicach. Zajrzymy także pod Samieckie Tatry. No zdradzę, że tam już zima, zima w Tatrach i o tym wielokrotnie będziemy mówić i ostrzegać wybierających się właśnie na krańce południowe Polski. Coś rozlało się na stół, tam leżał list, lecz wiał go wiatr. Rano minęliśmy się bez słowa. To się jednak czuje tak, jakby uwierało coś. Jakbyś 8 godzin stał bez ruchu. A dziewczyny kapitalne w materialistycznym transie nie chcą kochać chłopców swych za darmo. Pomyśl o mnie jeden raz, tylko jeden raz. Pomyśl.